środa, 23 lipca przed nami. Słońce obudziło się jakieś 20 minut temu, zajdzie przed 21, a dziś imieniny Bogny, Brygidy, Apolinarego i Sławosza. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Środa minie, tydzień zginie i takie przesłanie na dziś, ale mądre. There's gotta be a way, gotta see it myself, with no one there to interfere. I cut through this flesh to clear the blood and rinse my hands in a stratosphere. With proud angry looks and black tongues in my mouth, I fly up into the new sky to choose the earth. Under the Cretan sun, the smell of burnt wax, paths that once crossed will cross again. In a hole, I leave those anchors behind. Say goodbye to the wings of the fall. I cut open this flesh and remove the dust. I open the door to let the new light in. With proud open eyes and black tongues on the floor, choose the earth to stare into the clear sky. It's so hard to end with so much to lose, and it's so hard to lose when there's so much to end. I sit with black tongues of nothing, quietly hidden under the dust. I catch a new breath and stare into the sun with no one there to interfere. It's so osiem minut po godzinie piątej. Czas na prognozę pogody, a dziś słonecznie na zachodzie i północy kraju. Chmury, deszcz i burze po południu i wieczorem, zwłaszcza w centrum i na południu. Najmocniej popada w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz w rejonie Sudetów. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami dość silny, a w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Najchłodniej dziś na wybrzeżu, tam 22 stopnie, w Małopolsce 24, w centralnej części kraju 27, a najwyższa temperatura w Wielkopolsce. Dziś tam do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. moje twarz. Paznokciem kciuka prawej skrobię stół. I nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść, muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jakiegoś sercu. Wszyscy z drogi idę jak czołg. To miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Tegorocznego męskiego grania. A spotykamy się już w najbliższą sobotę w Chorzowie 26 lipca. Kolejna odsłona męskiego grania. Serdecznie zapraszamy. No a elektryczny na liście przebojów trójki z drugiego na drugie. Tak było w ostatnim jak dotychczas 1694 notowaniu wyjazdowej listy przebojów trójki. Jak będzie w tym tygodniu, w ten piątek? No wszystko w Państwa wakacyjnych głosach. Zachęcamy i oczywiście do oddania głosu najłatwiej z naszych stron internetowych i do słuchania później także. Kto wie, miejsce drugie za nami dziś w Budziku, a może jeszcze sięgniemy po pierwsze, z pierwszego na pierwsze. Ważna informacja drogowa od pana Mariusza. Na krajowej jedynce między Katowicami a Częstochową w miejscowości Brudzowice doszło do wypadku i tam korek, utrudnienia w kierunku Częstochowy. Prosimy o szczególną ostrożność. Krajowa jedynka, Katowice, Częstochowa, miejscowość Brudzowice. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność w wielu miejscach. Tak właśnie, tak jak i przed Częstochową i w okolicach Bielska, wykopki. Zatem warto także i to wziąć pod uwagę. Ale gdy nóżka z gazu troszkę do góry pójdzie, to rzecz jasna będzie na pewno bezpieczniej. Na dzień dobry z Pakistanu. Pan Marcin pozdrawia. I dodaję, że kiedy tak słucham prognozy pogody w Polsce, to od razu robi mi się chłodniej w Lahore, już 38 stopni i na pewno mniej nie będzie. Z Katowic pozdrawia pani Donata, Maruda Maruder również z nami, pan Łukasz z załogą tapicerską, także wspólnie z nami, pan Marcin Baskielcy, bardzo dziękujemy za życzliwe pytanie, także te muzyczne. Muzyczne pytanie też od pana Darka. Jak zwykle kłania się Będzin Grodziec. Nie pytam, czy będzie zespół Kazabian, ale może zapytam, czy będzie Lux Torpeda. No, może pozytywnie na jedno z tak postawionych pytań postaramy się odpowiedzieć. 14 minut po godzinie 5 zyskał miano ojca maszyny do pisania. Amerykański wynalazca William Austin Byrd z Mount Vernon w stanie Michigan równo 185 lat temu, właśnie 23 lipca 1829 roku, opatentował pierwszą maszynę do pisania, nazywaną wówczas typografem. To urządzenie zostało wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych. Patent na nie podpisał osobiście prezydent Andrew Jackson. Mimo że typograf nigdy nie wszedł do sprzedaży, uważa się, że stanowił pierwszy krok w rozwoju tego typu maszyn, czy później klawiatur. Pisanie na nim było znacznie wolniejsze niż ręczne. 185. rocznica opatentowania maszyny do pisania. I kto wie, jakby potoczyła się historia, gdyby nie to wydarzenie z roku 1829. Kwadrans po godzinie 5. Za chwilę słowo drukowane. Zajrzymy do prasy, ale wcześniej Ira. Odszedł dzień, we mnie zgasło coś kompletnie niekompletny. Nie wiem, dokąd pójść. Już całe miasto śpi, pusto w duszy mej. Szukam drugiej części, nigdzie nie ma jej. Bez ciebie noc straciła smak, nie ma sensu cały świat. Marzenia nie spełniają się, kiedy nie ma cię. Zamknęłaś drzwi, rozpadłem się na pół. Moja dusza znika, rozpływam się wśród chmur. I nieważne już, kto popełnił błąd. Chcesz to za wszystko, teraz przeproszę, tylko zabierz mnie stąd. Bez ciebie noc straciła smak, nie ma sensu cały świat. Marzenia nie spełniają się, gdy cię nie ma obok mnie, więc będę czekał dzień i noc. Może w końcu zjawisz się, jeśli nie przyjdziesz, zniknę i już nie będzie mnie. Będzie mnie. Niedaleko typograf od maszyny do pisania i niedaleko do tego już klawiatury komputera. A no właśnie, i od komputerka, od internetu zaczniemy ten przegląd prasy w Gazecie Polskiej codziennie o tym, że wirtualne morderstwo to tylko jeden z przykładów przepełnionych przemocą gier, od których aż roi się w internecie. Tymczasem młodzi coraz więcej czasu spędzają przed komputerem, informuje Gazeta Polska codziennie. 1/5 nastolatków spędza w sieci od 4 do 5 godzin, 7% od 6 do 8. Aż 9 godzin na dobę 2% nastolatków. Tak wynika z raportu CBOS-u, który przytacza Gazeta Polska codziennie. A co młodzież robi w internecie? Często sięga po pełne przemocy gry online. Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz interweniowała w tej sprawie w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Moje szczegółowe zaniepokojenie wzbudza okoliczność, że twórcy gier komputerowych proponują ich nabywcom rozrywkę wypełnioną aktami przemocy i okrucieństwem. O tej sprawie dziś Gazeta Polska codziennie. Po uruchomieniu naziemnej telewizji cyfrowej 1/3 widzów platform satelitarnych i telewizji kablowej rozważa rezygnację z ich usług. Migrację w drugą stronę bierze pod uwagę co piąty odbiorca telewizji naziemnej. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Dom Mediowy Metz. O tym pisze dziś Puls Biznesu. O tym, że internet trzyma ludzi w kablówkach. Myślę, że do tego tematu jeszcze powrócimy. Z Rzeczpospolitej. O tym, że Polacy są w europejskiej czołówce pożyczających na bieżące wydatki, tak wynika z obliczeń firmy doradczej PWC, o czym informuje Rzeczpospolita. Jak czytamy, pod względem wartości zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych w relacji do PKB, Polska z wynikiem 8,1% zajmuje 6. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Kredyty zaciągnięte na bieżące wydatki liczone w stosunku do naszego bogactwa należą więc do najwyższych w Europie. Gdyby jednak porównywać zadłużenie nominalne, to z wynikiem prawie 820 euro Polska jest na 18 miejscu. Polaka życie na kredyt, o tym Rzeczpospolita. Przy tej okazji też zachęcam do słuchania wiadomości gospodarczych po 7.30 i do słuchania informatora ekonomicznego po godzinie 9.30. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Pracownicy administracji rządowej chcą walczyć w sądzie o waloryzację, której nie przyznano im 7. rok z rzędu. To kolejna grupa po funkcjonariuszach służb mundurowych, która w ten sposób chce uzyskać podwyżki. W ostatnich latach na podwyżki mogli liczyć głównie nauczyciele. Również służby mundurowe otrzymały o 300 zł więcej. Pensje pracowników samorządowych w zależności od gminy także były podwyższane. W najgorszej sytuacji są członkowie Korpusu Służby Cywilnej. To jedyna grupa, która ostatnią waloryzację kwoty bazowej miała w 2008 roku. Od tego czasu wynosi ona nieco ponad 1870 zł. Na jej podstawie przy określonym mnożniku ustalane są pensje. Przytacza dziennik Gazeta Prawna w artykule Urzędnicy też chcą iść do sądu. Tyle z prasy. Oczywiście więcej w porannej audycji już za godzinę pierwsze strony gazet, a później o tym, co w prasie piszczy, także tej zagranicznej. No i rzecz jasna, tematów do rozmów z komentatorami, publicystami nie zabraknie. My też zapraszamy do porannego. Zapraszamy. Prasa na bok. Teraz Ania przed nami, 22 minuty po piątej. czoło me. To ten blask, co oślepia oczy moje. To ten żar, co mnie zmienia w żywy ogień. Nad mą głową wabie lato, łąki już czerwieni matów i rumienie się. Wciąż w poczekalni. To nie ja. To Ania Rusowicz. Ostatnio na 32. Zachęcamy do głosowania. 26 po 5. Czas na trójkowe kalendarium. W roku 1829 zmarł Wojciech Bogusławski, aktor, reżyser, dramatopisarz, założyciel pierwszej szkoły dramatycznej w Warszawie, nazywany ojcem teatru polskiego. W 1842 roku urodził się Henryk Jordan, lekarz, działacz społeczny, pionier wychowania fizycznego w Polsce, twórca miejsc zabaw dla dzieci, tzw. ogródków jordanowskich. 72 lata temu zmarł Waldemar Poulsen, duński fizyk i wynalazca. Pierwszy zastosował w praktyce ideę zapisu magnetycznego, skonstruował telegrafon, pierwszy magnetofon, na który w grudniu 1898 roku uzyskał patent, a jego wynalazek znalazł już później szerokie zastosowanie po upowszechnieniu się radia. 63 lata temu zmarł Adam Sapieha, biskup krakowski, metropolita, kardynał i pełnomocnik Watykanu do spraw kościoła województw południowej Polski. 52 lata temu za pośrednictwem satelity Telstar nadano pierwszy program telewizyjny z Ameryki do Anglii i odwrotnie. Rok 1962. A 31 lat temu Jerzy Kukuczka i Wojciech Kurtyka jako pierwsi Polacy zdobyli szczyt Gasherbrum I, ten ośmiotysięcznik leżący w paśmie gór Karakorum na pograniczu Indii, Pakistanu i Chin, pokonali, wytyczając nową drogę południowo-zachodnią ścianą. To był rok 1983. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy o urodzinach. 53 lata kończy brytyjski muzyk Depeche Mode Martin Gore. Reach out, touch faith. Pani Iza, wielka fanka Depeche of. Już obudzona. No, to chyba cały Będzin obudzony. Coś mi się wydaje. Skali brakło? Gałeczka w prawo się zrobiła? Jeszcze będzie okazja. Za chwilę wracamy do muzycznego trójkowego kalendarium. Teraz 5:30 i prognoza pogody. Dziś ma być słonecznie, ale tylko na zachodzie i północy kraju. Chmury, deszcz i burze po południu i wieczorem, zwłaszcza w centrum i na południu kraju, a najmocniej ma padać w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz w rejonie Sudetów. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami dość silny, w czasie burz porywisty, a ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Najniższa temperatura w ciągu dnia na wybrzeżu, tam 22 stopnie, w Małopolsce 24, w centrum 27, a najcieplej w Wielkopolsce, dziś tam do 29 stopni. Trójkowy budzik. to chyba idealne na pobudkę, tak mi się wydaje. A Tim Tallet, klawiszowiec i współżyciel Simply Red, kończy 50 lat i z tej to okazji znajdujemy takie oto nagranie i ten zespół w muzycznym kalendarium. Za 24 minuty 6, witamy Państwa w nowym dniu. Środa, 23 lipca, no już prawie godzinę temu wzeszło słońce, nad Myśliwiecką pięknie pracuje i popracuje prawie do 21, niecałe 16 godzin. W sumie ten dzisiejszy dzień potrwa, a dziś imieniny Bogny, Brygidy, Apolinarego i Sławosza. Najlepsze życzenia także wszystkim włóczykijom, bo dziś dzień włóczykija. Oczywiście od czasu do czasu, a także w wakacje zaglądamy do kalendarza świąt osobliwych. Kto może robi głośniej? Jeszcze głośniej, jeszcze ile się da, Niech sąsiedzi dowiedzą się, że słuchają Państwo Trójki i to nie byle jakiego nagrania i nie byle jakiego gitarzysty. No jednego z najlepszych na świecie, który dziś kończy 49 lat. Slash i Gansi już teraz w muzycznym trójkowym kalendarium. Właściciele sklepów z gitarami gonią młodych gitaromaniaków usiłujących zagrać ten numer. Pozdrawia pan Waldek. No nie wiem, być może pracownik sklepu z instrumentami muzycznymi. No, pamiętamy swego czasu także i dokonania, kiedy to no właśnie testowało się różnego rodzaju instrumenty właśnie przy takich przebojach. A dziś zdaje się, że chyba testujemy głośniki, wzmacniacze, końcówki mocy i tak dalej. No, dalimy radę, zapewniają państwo i bardzo dziękuję za taki obrót muzyczny dzisiejszego budzikowego poranka. To z kalendarium muzycznego Gansi na urodziny. Zresztą okrągłe 49, które obchodzi dziś / Wszystkiego dobrego. To taki wehikuł czasu przenosi w piękne chwile i wspomnienia. To pan Andrzej z Podkarpacia wspominając koncert / już nie tak odległy w Płocku właśnie. Kosmos, po prostu kosmos to kolejne sygnały od państwa. No, bardzo się cieszę za życzliwe przyjęcie. Zazwyczaj te solówki, takie mocniejsze, prawdziwe rockowe brzmienia zyskują, nasza skrzynka również, kolejne sygnały od państwa. A jeśli mówimy o kosmosie, o tym między innymi pan Artur, kolejny statek transportowy leci dziś na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Rosyjski Progres zawiezie załodze niezbędne zapasy. Zostanie wystrzelony z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie, a na orbitę wyniesie go rakieta Sojuz. Będzie to jeden z regularnych lotów. Progres jak zwykle zabiera ze sobą żywność, paliwo i zapasy, łącznie 2,5 tony ładunku. Kto to wszystko będzie jadł? Jego podróż potrwa 6 godzin. Pamiętamy, że to znacznie krócej niż jeszcze 2 lata temu, gdy taki lot trwał ponad 2 doby. Start dziś chwilkę przed północą naszego czasu. O Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jeszcze pewnie nieraz będziemy mówić. Tymczasem 16 minut pozostało do godziny 6, a wracamy do muzycznego trójkowego kalendarium. Nie ostatnia data, bo jeszcze piękny duacik w ramach kalendarium nam się trafi, ale teraz szwedzka wokalistka Titi, o która obchodzi dziś urodziny. Dress present. TTO urodzinowo w trójkowym muzycznym kalendarium. Fajnie, głośno, tak lubię. To z zacisza auta, podejrzewam ten Piotrek. No, uważajmy, uważajmy. Dobre nagrania do jazdy, ale nie namawiamy do jakichś brawurowych, niebezpiecznych zachowań na drodze. Tym bardziej, że Inspekcja Transportu Drogowego wkrótce rozpocznie testy odcinkowego pomiaru prędkości. Pierwsi z nowym systemem łapania piratów drogowych zmierzą się mieszkańcy przyjeżdżający do Warszawy. W przyszłym roku ten system ma zostać zamontowany już w 29 miejscach w całej Polsce. A na jednym z odcinków ulicy Przyczółkowskiej zostaną zainstalowane dwie kamery. Każdy z przejeżdżających będzie miał mierzony czas i na tej podstawie będzie liczona prędkość, z jaką został pokonany odcinek. Testy odcinkowego pomiaru prędkości. Uważajmy, zachęcamy do bezpiecznych, rozsądnych zachowań na drodze. Z pierwszego miejsca listy przebojów trójki niezmiennie Artur Rojek i Syreny, a za chwilę wakacje z duetami. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Rojek i Syreny. Pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów trójki. Za 8 minut 6. A z muzycznego trójkowego kalendarium i wakacje z duetami jednocześnie łączymy. Tony Bennett i Amy Winehouse. Przypomnę, że dziś trzecia rocznica śmierci artystki. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spent my days in a hunger and wondering why it's been your wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance for granddad? My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. I can't be so alone. Myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending, unless I can have one more chance to prove, dear? My life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd glad body and soul. Tony Bennett i Amy Winehouse, wakacje z duetami. Tak to wygląda. Za 4 minuty szósta. Po szóstej poranna audycja. Zapraszamy do trójki, a my pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, kłaniamy się nisko. No i jak zwykle dziś też pojawiło się w buciku pytanie, czy dziś pojawi się zespół Kasabian? Na tak postawione pytanie odpowiadamy. Wszystkiego dobrego, do jutra. Me tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Unia szykuje się do uderzenia kolejnymi sankcjami w Rosję. Czara goryczy wobec Rosji za to, co zrobiła na Ukrainie, się po prostu przelała. Sekretarz generalny ONZ apeluje do Palestyńczyków i Izraelczyków. Stop fighting. Przestańcie Stop walczyć, talking. Zacznijcie rozmawiać. Za chwilę także o nowej twarzy w rządzie. Po katastrofie Boeinga pytanie, będą kolejne unijne sankcje wobec Rosji? Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma, ale są takie plany. Nowe restrykcje miałyby uderzyć w 4 sektory: obronność, usługi finansowe, zaawansowane technologie i energetykę. Takie są ustalenia unijnych szefów dyplomacji, a jutro sprawą zajmie się Komisja Europejska. Jest więcej niż się spodziewaliśmy, ale to nie jest dużo, tak powiedział jeden z dyplomatów, bo wciąż Unia Europejska tylko grozi. Ale prawdą jest też to, że po raz pierwszy rozpoczynają się przymiarki do sankcji gospodarczych. I jutro na stole położony zostanie projekt wspólnych dla całej Unii sankcji wobec Rosji. Czara goryczy wobec Rosji za to, co zrobiła na Ukrainie, się po prostu przelała. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski był w grupie tych, którzy nalegaliby już wczoraj nałożyć sankcje, ale brakowało jednomyślności. Jutro ambasadorowie mają omówić możliwości wprowadzenia embarga na dostawy broni do Rosji, dostępu do technologii cywilnego i wojskowego zastosowania, technologii także w sektorze energetycznym oraz zablokowanie Rosji dostępu do unijnego rynku kapitałowego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W związku z katastrofą samolotu malezyjskich linii lotniczych, w której zginęło 298 osób, jest wspólny apel prezydentów krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zażądano pełnego wyjaśnienia okoliczności tej tragedii przez Międzynarodową Komisję z udziałem wszystkich zainteresowanych państw, zapewnienie pełnego dostępu do miejsca, dowodów i świadków katastrofy. Mówi prezydent Polski Bronisław Komorowski, który wczoraj w Warszawie gościł prezydentów państw bałtyckich, Grupy Wyszehradzkiej, a także Rumunii i Bułgarii. A w Moskwie głos zabiera prezydent Putin. Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Federacji zapowiedział, że będzie wpływał na separatystów, aby nie utrudniali śledztwa na miejscu katastrofy Boeinga. Z drugiej jednak strony Władimir Putin chce zwiększyć potencjał militarny Rosji. Putin nie omieszkał podkreślić, że Rosja odczuwa jako zagrożenie bezprecedensowy wzrost aktywności sił Stanów Zjednoczonych i NATO w krajach wschodniej i środkowej Europy. W związku z tym Moskwa jest zmuszona zwiększyć swój potencjał militarny. W ocenie prezydenta Rosji konieczne jest podjęcie odpowiednich działań wyprzedzających, aby, jak to ujął, zdążyć na czas ze wzmocnieniem swoich zdolności obronnych. Jednocześnie prezydent Rosji wezwał Ukraińców do przerwania działań zbrojnych i podpisania trwałego zawieszenia broni. Zapewnił także, że uczyni wszystko, aby separatyści zezwolili na rzetelne zbadanie przyczyn katastrofy malezyjskiego samolotu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po spotkaniu premiera Izraela z sekretarzem generalnym ONZ przełomu brak, są tylko deklaracje. Benjamin Netanyahu oskarża Hamas o agresję na Izrael. Ban Ki-moon apeluje o przerwanie walk między izraelskim wojskiem a Hamasem. Moje przesłanie do Izraelczyków i Palestyńczyków brzmi tak samo. Przestańcie walczyć, zacznijcie w końcu rozmawiać. Netanyahu przekonywał, że to Hamas zaognia konflikt na Bliskim Wschodzie. Popełniają podwójną zbrodnię wojenną, atakują naszą ludność cywilną i kryją się za plecami własnej ludności cywilnej. Chcą, aby ofiar wśród cywilów było więcej, podczas gdy my nie chcemy żadnych ofiar i podejmujemy działania, aby je minimalizować. Tymczasem walki między izraelską armią a Hamasem w Strefie Gazy nie ustają. Od początku obecnego konfliktu zginęło 631 Palestyńczyków i 29